Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca, jest 11. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nocna strzelanina w dyskotece w Konstancji na południu Niemiec, zginęły dwie osoby. W Sydney aresztowano czterech mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu na samolot. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyleci dziś do Tallina, gdzie będzie rozmawiał z przywódcami krajów bałtyckich. Nocna strzelanina w dyskotece w Konstancji na południu Niemiec. Policja zabiła napastnika, który wcześniej zamordował jedną osobę, a dwie ciężko ranił. Media, powołując się na relacje świadków, twierdzą, że mężczyzna był uzbrojony w karabin maszynowy. Motywy jego działania nie są znane. Nad ranem policja w Konstancji została zaalarmowana, że w jednej z dyskotek doszło do strzelaniny, w której są ofiary. Na miejsce szybko dotarły specjalne oddziały policji. Rejon był też patrolowany przez policyjny helikopter. Okoliczni mieszkańcy zostali poproszeni o nieopuszczanie domów. Prokuratura w Konstancji potwierdziła rano, że w strzelaninie zginęła jedna osoba, prawdopodobnie ochroniarz dyskoteki, a dwie osoby odniosły ciężkie obrażenia. 34-letni napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i zmarł po przewiezieniu do szpitala. W wymianie ognia niegroźnie ranny został też policjant. Policja z Konstancji napisała na Twitterze, że sytuacja została opanowana i nie ma dalszego niebezpieczeństwa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Sydney aresztowano czterech mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na samolot. Ataku mieli dokonać przy użyciu bomby domowej roboty. Australijska policja zakłada, że planowany zamach był inspirowany przez dżihadystów. Zastrzega jednak, że dokładne motywy działania muszą zostać jeszcze w pełni potwierdzone. Zatrzymania są efektem dużej akcji antyterrorystycznej zorganizowanej przez australijską policję, powiedział premier Malcolm Turnbull. Szef australijskiego rządu chwalił agentów za doskonałe wykonane działanie. To przykład doskonałej pracy zespołu działającego przeciwdziałającego terroryzmowi. Ścisła współpraca między naszym wywiadem i agencjami bezpieczeństwa jest kluczem do uchronienia Australijczyków przed terroryzmem. Każdego dnia i godziny koncentrujemy się na tym, by nasza ochrona przed terroryzmem była coraz skuteczniejsza. Na wszystkich krajowych i międzynarodowych lotniskach w Australii wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleci po południu do Tallina, gdzie dziś i jutro będzie rozmawiał z przywódcami krajów bałtyckich. Spotkania mają być poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, między innymi w kontekście coraz większej aktywności militarnej Rosji w regionie. Podczas spotkania w Tallinie zostanie omówiona współpraca militarna Litwy, Łotwy i Estonii ze Stanami Zjednoczonymi oraz przygotowania do szczytu NATO, który odbędzie się w przyszłym roku w Brukseli. Poruszone zostaną też tematy bezpieczeństwa cybernetycznego i energetycznego, w tym też kwestia zagrożenia dla Litwy ze strony budowanej na Białorusi elektrowni atomowej w Ostrowcu. W komunikacie kancelaria prezydent Dalii Grybauskaitė zaznacza, że Litwa w sierpniu odbierze pierwszą dostawę amerykańskiego gazu LNG w terminalu w Kłajpedzie, a to zmniejsza zależność tego kraju od dostaw surowca z Rosji. W stolicy Estonii przywódcy krajów bałtyckich podczas spotkań roboczych omówią też strategiczne projekty energetyczne i transportowe regionu, a także aktualne zagadnienia związane z Unią Europejską. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence do Tallina przybędzie w niedzielne popołudnie i pozostanie tutaj do poniedziałku. Następnie uda się do Gruzji. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Dziś słonecznie i upalnie w całej Polsce, od 26 stopni w Trójmieście do 32 w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Burze możliwe na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. W poniedziałek o 18.45. Partnerem głównym akcji Lubię po polskie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zegarek sportowy Garmin Forerunner 230 z GPS i pomiarem tętna. Już za 799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl.

Tak się jakoś porobiło, trochę dzięki krytykom, trochę dzięki stacjom radiowym, że niektórzy wykonawcy z przeszłości pozostają w pamięci słuchaczy właściwie skojarzeni z jednym swoim przebojem. No, może z dwoma. Nie mówię oczywiście o gigantach, takich jak nie wiem, The Rolling Stones czy The Beatles, czy inni ci najbardziej przypominani i uwielbiani przez dziesięciolecia, ale mówię o takich, którzy troszkę przykurzeni pyłem historii gdzieś tam pozostają w archiwach, to kiedy wyskakuje nazwa zespołu, to w głowie tego programowanego przez lata słuchacza pojawia się jeden tytuł, ten najczęściej wstawiany do audycji, czy to wspominkowych, czy typu retro. I tak jest z tą grupą również. Nazywali się, nazywają się, zostali nazwani Blue Oyster Cult. I wyskakuje od razu Don't Fear the Reaper, no bo stacja i redaktor, który programuje, akurat zapamiętał, że to jest ich popularny utwór. A tymczasem Blue Oyster Cult, grupa, która tak właściwie mało jest dzisiaj przypominana, ma na swoim koncie bardzo wiele płyt, wiele bardzo dobrych tytułów i w sumie dobre opinie u historyków rocka, bo to był jeden z takich pierwszych amerykańskich zespołów, który próbował swoich sił w takim ostrzejszym rockowym graniu wtedy, kiedy to nie było jeszcze tak powszechne. Czyli właśnie w roku 1972, kiedy ukazała się ich debiutancka płyta, zatytułowana zresztą tak samo jak brzmiała nazwa grupy Blue Oyster Cult. I ciekawe, jak Państwo zareagują, szczególnie ci, dla których ta nazwa jest czymś zupełnie nowym, na muzykę sprzed tylu dziesięcioleci. Dwa, jak to zwykle u mnie, tytuły jeszcze. Najpierw troszkę spokojniej się zaprezentują. Then came the last days of May, a potem bardziej rock'n'rollowo w utworze Cities on Flame with Rock'n'Roll. Miasta płonące rock'n'rollem. Blue Oyster Cult. Thank you. Oyster Cult o rock'n'rollu, rock'n'rollowo. To było dawno. A dzisiaj, proszę Państwa, pośród różnych nowomodnych, bardzo tanecznych bardzo błyskotliwych, bardzo komputerowych przebojów też można znaleźć artystów, którzy myślą trochę po staremu, a do tego jeszcze naprawdę umieją grać. Najpierw odniosę się do korespondencji, ponieważ z przyjemnością zauważyłem dużo listów chwalących Blue Oyster Cult. Jedni z Państwa przyznają, że usłyszeli ich po raz pierwszy, inni znają i cieszą się, że ta grupa dość zapomniana, pojawiła się na antenie programu trzeciego. No i w sumie wszyscy jesteśmy zgodni, że warto czasem takie perełki z historii wyciągać. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to już jest współczesność, choć brzmieniowo niekoniecznie. Utwór Another Day rozpoczyna nową płytę takiej amerykańskiej formacji z Nowego Jorku, Hazmat Modine. Ona się pojawiała w moich audycjach i w piosenkach Bez Granic również. To jest bardzo eklektyczne, co oni robią, bo nie ograniczają absolutnie swojej wyobraźni do jednego stylu. W muzyce tego zespołu można znaleźć i bluesa, i pop, i jazz, i folk, i różne inne gatunki, i jakieś tam różnonarodowe, międzynarodowe wpływy. To są muzycy wykształceni, bawiący się tym, co robią i nie przejmujący się, oczywiście, co bardzo my tu lubimy, etykietkami. Album nosi tytuł taki trochę ironiczny, Extra Deluxe Supreme, czy Deluxe Supreme. No i może przez to ma zwrócić uwagę publiczności przyzwyczajonej do superlatywów wykrzykiwanych przez uczestników reklam na temat każdego produktu. Ale produkt Hazmat Modine to jest coś naprawdę wartościowego i coś, w której to muzyce możemy odnaleźć najróżniejsze smaki i, że powtórzę to słowo, rozsmakowywać się w niej. W każdym razie ja jestem bardzo zadowolony, że mam tę płytę, a mam dla Państwa jeszcze jedno nagranie z tego albumu Up and Rise. Running errands on a three-speed Schwinn, dodging taxis, a kamikaze, slipping out as they were sliding in October, late on a Sunday, rain is coming, got to get back home. He hits the pavement with a jolt of pain. Wendell knew it, he blew it. Say goodbye before you change your name. Whoa, whoa. Before you speak my praise. Whoa, whoa. Before you tell some lies. Whoa, whoa. Before you dig my grave. Whoa, whoa. I'm gonna up and rise. Hey! I'm gonna up and rise. November. John is angry, but the leak won't stop. He had a drink, he's not sober, to keep him warm, but not a lot. Wind is whipping, the night is coming, his shoes are heavy and his hands are numb. He's bounding, he's slipping, he feels he's shifting, but what's done is done. Forgiveness from his sullen wife. Please, Mary, I'm so sorry. I'll make you happy in another life. Whoa, whoa. Before you speak my praise. Whoa. Before you tell some lies. Whoa. Before you dig my grave. Whoa. I'm gonna up and rise. I'm gonna up and rise. Thank you. our meeting so disturbing. The boss is cruel and she's losing faith. Rosina leaves the building. She feels like crying, but she's got to wait. On the way to the subway station, conversation's running in her head. She wants to quit, she can't hack it. The kids are hungry and she needs bread. Down the stairs, she's descending. The train is waiting, but it won't for long. She's running, her mind is spinning. Now she's falling and the train is gone. Whoa! Before you speak my praise. Whoa! Before you tell some lies. Whoa! Before you dig my grave. Whoa! I'm gonna up and rise. I'm gonna up and rise. Dziewięciu znakomitych panów z grupy Hazmat Modin zakończyło moją część tej godziny, a teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście to ja jestem. I Greg Allman na początek zaśpiewa z nowej płyty, która ukaże się za 4 tygodnie. To będzie taki zbiór, no już artysty, który chyba więcej nie zaistnieje z nowym albumem. To płyta, która będzie nosiła znamienny tytuł Southern Blood. I to są wszystko premierowe piosenki, to znaczy numery, których wcześniej Greg nie wykonywał, ani w studiu, ani nigdy wcześniej nie nagrał. Na razie jeden jest znany i nosi tytuł My Only True Friend. I ten jedyny prawdziwy przyjaciel artysty, jak wynika z tego tekstu, to jest ten szlak muzyczny, który towarzyszył mu całe życie. Greg Allman, My Only True Friend. Surely flow to an end. Keep me in your heart. Keep your soul on a mend. I hope you're haunted by the music of my soul. When I'm gone, please don't fly away and find you a new love. I can't face living this life alone. I can't bear to think this might be the end.

Wiem na przykład z rozmowy z Donem Łozem, który jest producentem tego albumu z Rolling Stone'a, że to jest bardzo, no, takie osobiste wyznanie Grega, bo miał pełną świadomość tego, że to jest jego ostatnie muzyczne przedsięwzięcie. 8 września ukaże się nowy album Grega Allmana zatytułowany Southern Blood. Teraz artysta, który z rzadka bardzo występuje w moich audycjach, no i w ogóle chyba z rzadka, bo też bardzo rzadko ukazują się jego nowe płyty. Poprzednia 10 lat temu. Teraz jest nowy album zatytułowany Dark Matter. Randy Newman. No to bardzo zasłużona dla amerykańskiej muzyki postać. Taka, no, muzycznie intelektualna, bym powiedział. I taka też jest ta płyta. Niby tam jest i o miłości, i o religii, i o naukowych różnych sprawach, ale też zajął się na przykład w jednej piosence Randy Newman Sonny Boyem Williamsonem, co miód na moje serce, tak, polał leciutko, ale i to już nie wiem, czy miód, czy cokolwiek, ale zaciekawienie wlał w moją świadomość, mianowicie pomieścił tam piosenkę zatytułowaną Putin. I to jest ten Putin właśnie, ten od naszego wielkiego sąsiada. Jak wyznaje sam Randy, zainspirowała go do napisania tej piosenki fotografia pana, on jest prezydent, pana prezydenta bez koszuli, czyli z nagim torsem. No i takie wrażenie to zrobiło na Randym, że napisał pieśń zatytułowaną Putin. Putting his pants on one leg at a time. Me is just like a regular fella. He ain't nothing like a regular fella. Putting his hat on, hat size number 9. You saying Putin's getting big-headed? Putin says just fine. He can drive his giant tractor across the Trans-Siberian Plain. He can power a nuclear reactor with the left side of his brain. And when he take his shirt off, he drive a lady's crazy. When he take his shirt off, make me wanna be a lady. It's the Putin girls. Putin, if you put it, where you put it, where you put it. Putin, if you put it, where you put it, where you put it next to me. If you put it, where you put it, where you put it. Putin, if you put it, where you put it next to me. Putin hates the Putin girls, 'cause he hates vulgarity. He loves his mother country, and he loves his family. He and his ex-wife, Ludmilla, ride along the shore of the beautiful new Russian Black Sea. Let's listen in. A great man is speaking. Fought a war for this, I'm almost ashamed. The Mediterranean, now there's a resort worth fighting for. If only the Greeks or the Turks would start to sniff around, well, I'd bring the hammer down so quick their woolly heads would spin. Woolly head, woolly head, woolly head. Oh, wait a minute. Even better, what if the Kurds got in the way? Hey, Kurds and wait, Kurds and wait. Sometimes a people is greater than their leader. Germany, Kentucky, and France. Sometimes a leader towers over his country. One shot at glory, they don't get. Second chance. Drag these peasants kicking and screaming into the 21st century. I thought we'd make it makes you say that, girl? Tell me why. Cause you're the boot man. Who had Napoleon? We did. Who won World War II? The Americans. That's a good one, ladies. It's our turn to sit in the comfy chair. And you're the man gonna get us there. I don't know. Lenin couldn't do it. I don't know. Stalin couldn't do it. Now they couldn't do it. Why do you think I can? You're gonna lead our people to the promised land. Oh, you're right. It's goddamn on the boots on me. To była polityczna pieśń, troszkę jednak określająca wszechmożność władcy wielkiego naszego sąsiada. Randy Newman napisał piosenkę o Władimirze Putinie. Zatytułował ją Putin. A teraz już będzie zupełnie typowo, czyli całkowicie o miłości, bo takie głównie piosenki są wykonywane jednak. 86% ktoś kiedyś wyliczył piosenek skomponowanych w ostatnim stuleciu, to piosenki o miłości. Taką też piosenkę wykonają Whiskey Shivers, młodzi ludzie z Teksasu, z Austin, którzy w swoim repertuarze mają głównie takie zabawne piosenki, zabawowe, ale na nowej płycie, którą właśnie wydali, a która nosi tytuł Some Part of Something, zamieścili też piosenkę troszkę taką liryczną, bym powiedział, o miłości. True love will find you in the end. Whiskey Shivers. Jeszcze jedna piosenka o miłości, tym razem to standard wielki. I just wanna make love to you. Isley Brothers z państwem Santanami nagrali nowy album Power of Peace, tytuł tej płyty. No i tam znalazł się właśnie i ten hymn na cześć miłości. Isley Brothers. No i na koniec przyjemna bardzo piosenka, taka w zasadzie troszkę o niczym. I tytuł też taki jest. Blue Sky Thinking. A zaśpiewa Anne McHugh. No to dobrze. I tym utworem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. I'm blue sky thinking. All I feel is sunshine around me. Maybe love's found me. I don't know why, but that breeze in the sky keeps blowing those storm clouds away. Since I met you, all of my blues have turned into a blue sky day. Blue sky, hoping I'm not just dreaming. Gonna go